จังหวัดกำแพงเพชรอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิงอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรประกอบด้วยกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ซึ่งจะเป็นสถานศาสนสถานเป็นส่วนมากได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกร่วมกับอุทยานแห่งชาติสุโขทัยและอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัยจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่12ธันวาคมพ.ศ. 2534อุทยานแห่งชาติคลองลานสถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติคลองลานที่น่าสนใจคือแก่งเกาะร้อยแก่งเกาะร้อยเกิดจากคลองสวนหมากเป็นลำธารสลับด้วยแก่งหินและหาดทรายขาวบริสุทธิ์อยู่ท่ามกลางทิวทัศน์แห่งขุ่นเขาสลับซับซ้อนประกอบด้วยแก่งหินตะปุ่มตะป่ำนับร้อยนับพันก้อนเรียงรายเป็นลานกว้างช่วงกลางมีลำธารน้ำใสไหลผ่านเกาะแก่งหินสีเทาหม่นดูสวยงามยิ่งคลองสวนหมากลำน้ำคลองสวนหมากเกิดจากน้ำซับจากป่าอุทยานแห่งชาติคลองลานและป่าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าไหลมารวมกันเกิดลำน้ำคลองสวนหมากขึ้นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงของลำน้ำคลองสวนหมากคือเกาะแก่งเกาะร้อยสำหรับน้ำคลองสวนหมากจะมีนักท่องเที่ยวนิยมล่องแพยางประมาณเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นฤดูที่น้ำหลากอุทยานแห่งชาติแม่วงอุทยานแห่งชาติแม่วงพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารตามเทือกเขาสูงก่อกำเนิดเป็นน้ำตกที่สวยงาม 4-5 แห่งทั้งเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำแม่วงที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์นอกจากนี้ยังมีแก่งหินทำให้เกิดน้ำตกเล็กๆตามแก่งหินนี้ตลอดจนมีหน้าผาที่สวยงามตามธรรมชาติสถานที่ที่น่าสนใจในอุทยานแห่งชาติแม่วงได้แก่น้ำตกแม่กระสาน้ำตกแม่เรวาแก่งผาคอยนางแก่งน้ำบนแก่งหินจุดชมวิวกิโลเมตร81ช่องเย็นยอดเขาโมโกจูอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าเป็นผืนป่าที่สมบูรณ์มีไม้สักที่ขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างหนาแน่นมีน้ำตกที่สวยงามน่าเที่ยวหลายแห่งมีหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงซึ่งยังมีวิถีชีวิตตามความเป็นอยู่แบบเดิมและมีสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดกำแพงเพชรและตราดสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าเช่นน้ำตกคลองวังเจ้าน้ำตกเต่าดำน้ำตกสมอกล้วยป่าคลองนาคีรีถ้ำเทพนมสระมรกตกำแพงเพชรบ่อน้ำสีฟ้าลักษณะเป็นบ่อดินลูกรังขนาดใหญ่มีน้ำในบ่อเป็นสีฟ้าครามไล่สีสวยงามเหมือนน้ำทะเลความสวยงามของบ่อน้ำนี้มีสีน้ำไล่ระดับเนื่องเริ่มจากส่วนที่ตื้นที่สุดคือสีฟ้าใสผสมกับเขียวมรกตมองเห็นพื้นทรายสีขาวด้านล่างในส่วนที่ลึกจะเป็นสีฟ้าเข้มมองไม่เห็นพื้นทรายมีลักษณะคล้ายกับทะเลมาก